Door Almegens met het NOS-journaal. Huiseigenaren in een deel van Groningen en Drenthe mogen hun huis op kosten van het Rijk zo laten isoleren dat ze van het gas af kunnen. Daar trekt het kabinet ruim 1,6 miljard euro voor uit, heeft demissionair staatssecretaris Veilbrief van Mijnbouw bekendgemaakt. Er komt maximaal 40.000 euro isolatiesubsidie per woning beschikbaar, vooral voor inwoners van de kern van het aardbevingsgebied. Het is een tegemoetkoming na de problemen waarin veel bewoners terecht zijn gekomen door de gaswinning. De moeder van het kind dat vanmiddag dood werd gevonden in een huis in Boekel is ook overleden. Een ander kind in dat huis is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. De vrouw van 42 kwam om het leven bij een verkeersongeluk in Wilbertoord in de buurt van Boekel. Ze botste daar op een vrachtwagen. In haar huis werden daarna haar kinderen van 10 en 12 gevonden. De politie is een groot onderzoek begonnen. Er is niemand aangehouden. Bij een aanval op een schip in de Golf van Aden zijn minstens 2 opvarenden omgekomen, meldt de Britse ambassade in Jemen. Jemenitische Houthis eisten eerder de verantwoordelijkheid op voor een raketaanval op de True Confidence. Als de informatie van de Britse ambassade klopt, is het de eerste keer dat bij een aanval van Houthis doden zijn gevallen. Een bron van persbureau Reuters zei eerder dat 3 opvarenden vermist waren geraakt en 4 anderen ernstige brandwonden hadden opgelopen. Defensie gaat deze week voedselpakketten droppen boven de Gazastrook. Nederland bracht eerder al hulpgoederen met een vliegtuig in samenwerking met Jordanië. Dat land is bij deze nieuwe dropping ook weer betrokken, meldt demissionair minister Bruin Slot aan de Tweede Kamer. De minister was de afgelopen dagen in Egypte, de Palestijnse gebieden en Israël. Volgens Bruin Slot dreigt er een hongersnood door alle tekorten. Het weer vanavond en vannacht vrij helder. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen wat stapelwolken, maar ook geregeld zon. Dan wordt het 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vertrek met Holland-Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn, met wie anders? Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Een jaartje blijven zitten hoeft niet meteen een jaar extra te betekenen. Je haalt het in met ons 2-in-1 examenjaar. Kijk op luzak.nl. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. NPO Radio 1. NTR Bound. Het is nog steeds een groot taboe, vrouwenbesnijdenis. Het is verboden in Nederland en toch lopen hier duizenden jonge meiden het risico om besneden te worden. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. De meivakantie, de zomervakantie, ze komen er weer aan. En dat is vaak het moment waarop veel mensen hun familie bezoeken in het land van herkomst. In Nederland is vrouwenbesnijdenis dus strafbaar. Maar familieleden in het buitenland houden vaak nog vast aan deze traditie. Waarom is dat? We staan met de NPO Radio 1 bus in Deventer. Mijn gast woont hier, medisch antropoloog Martine Bos. Welkom in de bus. Dankjewel. En je hebt ook meegenomen Fahama Said, jeugdbeschermer voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Ook welkom. Bedankt. Martine, ik was net al even bij jou thuis. En dat is in jouw woonkamer ook een soort nisje met, het leken wel herinneringen uit Afrika. Jij hebt daar gewerkt jarenlang. Ja, ik heb 7 jaar in Afrika gewerkt. En waar precies? Ik ben begonnen in. Ik werkte in vluchtelingenkampen. En ik ben begonnen in Malawi, Mozambique. En met vluchtelingen uit Malawi. Uit Mozambique. En in 1996 kwam ik naar Soedan. En daarna naar Congo. En in Soedan heb ik kennis gemaakt met de traditie meisjesbesnijdenis. Ja, wat, hoe ging dat? Hoe was die? Ja, ik werkte in een kamp waar ook Marie-Claire werkte. Zij is arts, Keniaanse arts, ook een vriendin. En die vroegen mij, wil je eens bij de bevallingen zijn? Wil je eens meekijken? Op dat moment werd er een jonge vrouw, kwam er binnen. Nog een meisje eigenlijk, die ging bevallen. En die was besneden en dichtgenaaid type 3. Dus de meest extreme vorm. En na de bevalling keek haar schoonmoeder mee over de schouder van Marie-Claire... of het meisje wel goed dichtgenaaid werd weer na de bevalling. Dan wordt het weer op diezelfde manier dichtgenaaid. Ja. En hoe reageerde jouw bevriende arts? Ik kwam erachter, ik heb in die tijd, in 1996 spreek ik wel over... Ik heb in die tijd heel veel met Marie-Claire gesproken. Voor haar was het ook zo dat een goede vrouw een besneden vrouw was. Oh. In Kenia is meisjesbesnijdenis ook een traditie. We hebben in die dagen heel veel gesproken. Voor mij was het de eerste keer dat ik kennis maakte met die norm. Ja. En ik voelde me direct ook zo anders. Ja, want wat deed dat met jou dan? Veel. Ik dacht, hoe kan het, hè? In Nederland zeggen we, een besneden vrouw is een verminkte vrouw. Daarom heb ik dat in mijn werk nu ook heel erg goed... doordat het lastig is om 100% anders te gaan denken... als je van leefplaats verwisselt. Mm-hmm. Als je groot geworden bent met de norm meisjesbesnijdenis... het is niet de vraag waarom, maar wanneer. Je hoort er pas bij als je besneden bent. Als je niet besneden bent, dan loop je het risico om verstoten te worden. Door je eigen familie? Door je eigen familie, door de clan, door de omgeving. Dus... ik heb wel proberen te kijken vanuit die cultuur. En realiseer me dat ook nu nog dagelijks. Dat het heel, heel lastig is. Dat het makkelijk zeggen is van, joh, in Nederland zijn wij... Hè, als je in Nederland woont of verblijft, dan mogen je dochters niet besneden worden. Maar daar moet heel wat gesprek aan vooraf gaan om uit te leggen waarom dat zo is. Ja, daar gaan we het straks verder over hebben. Onze verslaggever Joris Kreugel die ging in Amsterdam ook de straat op... om te vragen van wat weten mensen nou eigenlijk wel... en niet over dit onderwerp. Weet u wat vrouwbesnijdenis is? Ja, dat weet ik. Het mismaken van het vrouwelijk geslachtsorgaan... om het minder leuk te maken voor vrouwen om seks te hebben. Heel veel in Afrika, maar waarschijnlijk op heel veel meer plaatsen in de wereld... wat we niet zo goed weten. Ik vind het afschuwelijk. Ik vind het mensonterend. Ja, ik vind het verbazingwekkend eigenlijk dat het ooit ontstaan is, sowieso. En dat dat door de eeuwen heen maar gewoon is blijven bestaan. Zonder dat iemand zei van, waar zijn jullie nou eigenlijk mee bezig? Vrouwen ook, zelf. Ook in Nederland? Ja, maar dan vermoedelijk in mensen van niet-Nederlandse afkomst. Ik bedoel, ik weet niet zo goed hoe ik als persoon daar iets tegen kan doen... behalve protesteren als het nodig is. Ja, vrouwenbesnijding. Ik denk de besnijding of vagina of zo. Wat vind je daarvan? Niet goed. Waar kom jij vandaan? Uit Eritrea. Daar komt het voor. Wat vind je ervan dat het nog steeds gebeurt? Ja, ik vind het raar. Ja? Raar. Echt raar. Heb je het wel eens in je omgeving meegemaakt ook? Ja, ik ken wel. Wat doet dat met de vrouwen? In die seks, of als je seks gebruikt, het zou pijn hebben. Weet je, het is niet goed. Heb je dat ook wel eens meegemaakt? Ja, wel. En dat kwam daardoor? Ja. Wat doet dat dan met je als je dat dan ziet, dat een vrouw pijn heeft? Ja, maar volgens mensen, andere geloven, weet niet waarom is dat. Ik vraag ook voor oude mensen dan mij, in mijn land. Als je vrouw niet wil snijden, zij wil elke dag seks of zo. Maar gewoon in zijn geloof, in zijn cultuur, wil niet zo worden die vrouw, denk ik. Echt tegenstandig. Ja, je bent een tegenstander. Ja. Denk je dat het hier in Nederland nog voorkomt? Ik denk niet. Denk jij dat de vrouwen daar naartoe gaan om zich te laten besnijden omdat de familie het wil? Nee. Heb jij dochters? Ja, ik heb 2 dochters. En bij jou is dat... Nee, absoluut niet. Vrouwenbesnijdenis, heb je daar wel eens van gehoord? Nee. Wat denk je dat het is? Nou, ik zou het niet weten. Weet jij het? Nee, ook niet. Daar hou ik me niet mee bezig, echt. Nee, maar het is, ja, het is het wegnemen van de clitoris. En ja, vaak gecombineerd met het dichtnaaien van de vagina. Ja. En dat gebeurt veel... Jij zegt nu oe. Ja, dat is erg heftig. Ja, dat gebeurt vaak in Afrika en zo. Zulke landen, toch? Ja, maar je wist niet wat het was. Maar je weet dan wel dat het in Afrikaanse landen is. Ja, dat is jammer voor zulke vrouwen, weet je. Dat is eigenlijk wat je niet bij stilstaat in 2024. Dat het nog steeds eigenlijk dat een ding is. Blijkbaar op school wordt dit dan ook helemaal niet besproken of nee, iets? Nee, het wordt eigenlijk nooit aangekaart. Denk je dat het in Nederland voorkomt? Ja, wel zeker, ja. Dit is een heel raar land, dit. Ja. Dit land is ook heel raar wel, hoor, met die... Met vrouwenrechten en zo. En dat gebeurt hier ook wel, hoor. En waarom denk je dat? Ik denk dat mensen meer stil erover zijn. Ja, en dat het meer taboe is. Ja. En dat mensen niet echt... Dat ze er zelf, dat vrouwen zichzelf schamen erover. En dat, omdat het ook niet een veelbesproken onderwerp is. Jullie hebben in ieder geval weer wat geleerd nu hier, hè? Ja, zeker. Martine, ik zag jou ja knikken, nee knikken, dingen opschrijven in je notitieboek. Wat viel je het meeste op aan de reacties? Nou, er zijn natuurlijk heel veel redenen genoemd waarom meisjesbesnijdenis nodig is. Hè. De vader van de Eritrese vader zei, ja, bang dat vrouwen achter de mannen aangaan. In mijn werk samen met sleutelpersonen en met Sarah Nalaye komen we er in gesprekken wel achter dat eigenlijk de enige reden dat meisjesbesnijdenis nog bestaat is het tekort aan kennis, het gebrek aan kennis. En ja, je kan... De traditie meisjesbesnijdenis is heel gelaagd. En de eerste laag kan zijn religie. Dat mensen denken, hé, dat is een religieuze plicht. En is dat ook echt zo? Nou, op de website van EFSAN en van Pharos kan je zien dat daar religieuze leiders uitleggen waarom het geen religieuze plicht is. En het, vaak is het zo dat het niet in de boeken staat. Dan is het een misvatting gewoon van mensen. Ja, het verhaal gaat dat de farao dit ooit heeft bedacht. En dat was al voordat de Bijbel, de Koran of de Torah bestond. En het is heel veel mensen zeggen ook, het is onze cultuur. Maar juist nieuwe Nederlanders, mensen die komen uit landen van Afrika... weten als geen ander dat cultuur fluïde is, dat het mag veranderen. En dat ook, hè, dat je goede dingen bewaart en slechte dingen mag laten. En door die kennis, door met elkaar in gesprek te gaan... en te zeggen, joh, het is eigenlijk niet nodig... en het beleid in Nederland is dat het niet mag... dan... Breng je mensen wel tot die intrinsieke motivatie om te zeggen... Nee, voor mijn dochter niet meer. Ja. Ja. Ja. Fahama Saïd, jij zit hier ook in de bus. Jij bent jeugdbeschermer. Jij werkt met nieuwkomers. Ja, klopt. Hoe, ook over dit onderwerp, hoe ga jij dan het gesprek aan? Ja, ik ga dan het gesprek aan om er open in te gaan. Ik begin niet gelijk met ben je besneden of hoe zit dat, et cetera. Maar meer over de gezondheid van de meiden met wie ik werk. Hoe gaat het met jou? Hoe voel je je? Heb je klachten waar je tegenaan loopt? En wanneer ze hier naar Nederland komen, krijgen ze ook altijd een medische check. Dus dan vragen ze er ook altijd naar. Kan zijn dat er specifiek naar wordt gevraagd, maar ook gewoon algemeen. Als een vrouw al uit een risicogebied land precies, komt. Ja, precies. Ja. En dan kan ze eventueel de juiste doorverwijzing krijgen... of in contact komen met de GGD en de spreekuur en nazorg. Ja. Dus op die manier. En hoe oud zijn die meiden dan? Ze zijn allemaal minderjarig met de meiden die ik werk. En ze komen allemaal alleen dus naar Nederland. Maar dan hebben ze een hele heftige periode ook net achter de rug. Ja, vlucht naar Nederland. Ja, ook dat. Ze zijn naar Nederland gevlucht voor verschillende redenen. En komen ook uit Somalië, Eritrea, Syrië. En ja, ik weet al, in Syrië gebeurt het dan volgens mij niet zoveel. Maar wel sowieso de Afrikaanse landen. En dan bovenop hun vlucht... En hun lichamelijke issues die ze hebben, ja. Maar dan arriveer je hier en dan ga je natuurlijk ook niet meteen vertellen... inderdaad wat de situatie is tussen je benen. Precies, nee, inderdaad. Dus dat is al heel lastig. En ook, ja, stel dat ze erachter komen dat hier verboden is... dat zorgt natuurlijk ook weer voor problemen binnenin, zeg maar. Van, ja. Ja, wie ben ik dan? Of waarom ben ik het wel? Is het niet normaal dat, hier? Zie je dat bij die meiden? Want jij spreekt. Ja, precies. Ja, ik merk dat wel. Dan wanneer wordt verteld van, hey, het mag eigenlijk niet. Dat ze dan een beetje in shock zijn. Ja. Ja, schrik je dat natuurlijk. Van, ja, tuurlijk. Het zegt van, mag dat hier niet? Van, is iedereen dan niet besneden? Want daar is natuurlijk de norm. En iedereen is daar besneden. Het is gewoon inderdaad wat Martine toen straks zei. Een matter of time, zeg maar. Van wanneer. Ja. In plaats van, word je besneden. Ja. En jij bent zelf ook niet geboren in Nederland? Waar ben jij geboren? Ik ben in Somalië geboren. Ja, maar dan heb je dus wel ook eigenlijk twee verschillende culturen heb je. Ja, hoe oud was je toen je hier kwam? Ik was hier toen ik 3 jaar was. Ja, dus wel heel ja, jong. Ja, inderdaad. Ik ken niks anders dan Nederland eigenlijk. Ja. Ja, maar sowieso in een gezin opgroeien met twee culturen, ja, dat vraagt natuurlijk ook heel veel. En ook van ook zelfkennis en denken van, oh, wie ben ik dan? Wat wil ik? Voel ik me meer Somalisch? Voel ik me meer Nederlands? Daar dat was in jouw jeugd mee. Ook ja, tuurlijk. Een vraagstuk. Ja, want ja. Ik zag Martien dat vertellen van nieuwkomers hier, die zullen toch ook merken dat cultuur fluïde is. Ik zag jou knikken toen ja, Martien ja, precies, dat zei. Ja, want je gaat dan gewoon mee met, ja, je maakt een beetje je eigen cultuur tussen de twee culturen, zeg maar. Want ik hou me gewoon vast aan de Somalische normen en wetten en normen en waarden, bedoel ik. Maar ja, dan neem ik toch ook een paar dingen van Nederlandse cultuur mee. Ja, precies. Onbewust, ja. En Martine, hoe groot is dit issue in Nederland? Hoe vaak komt het voor? Nou, je noemde in je aanloop al duizenden vrouwen ja. lopen een risico. Ik werk naast mijn werk voor de GGD ook bij VAROS. En daar doen we onderzoek, prevalentieonderzoek. Dus eigenlijk kijken naar hoeveel vrouwen en meisjes wonen er in Nederland die risico lopen op besnijdenis. Hè, dus die 4200 in de aankomende 20 jaar. Die signalen die we daarvan zien, is eigenlijk als moeder besneden is of als zusje besneden is. En de risico's daarin worden besproken binnen de jeugdgezondheidszorg. En die prevalentiestudie dateert van 2018 en wordt op dit moment herhaald. Mm-hmm. Maar hoe moet ik dat getal zien van die 4200 jonge meiden? Is dat het daadwerkelijke getal of is dat een schatting in het topje van de ijsberg? Voor de komende 20 jaar. Hè? Dus als je als jeugdverpleegkundige of jeugdarts in gesprek gaat met ouders uit een risicoland, dus uit een land waar meisjes zijn en zijn traditie is, is het heel goed om in de gaten te houden om te vragen. En dat zal de jeugdverpleegkundige ook doen. Of in de groepsgesprekken die ik heb met moeders aankondigen, die gesprekken. Je zal vaak de vraag krijgen, wat vind je, wat denk je? Want het beleid in Nederland is dat het niet kan. Maar dat betekent niet, hè, je vertelde net, de vakanties komen er weer aan. We vragen ook docenten om mee te kijken naar signalen. Is het nog nodig dat de jeugdverpleegkundige in gesprek gaat met ouders en jonge meiden over de traditie meisjesbesnijdenis en hoe je als ouder verantwoordelijk bent voor je kind? De collectieve cultuur is een andere cultuur dan de individualistische cultuur. Ja. In Afrika ben je niet altijd de baas over je eigen kind. Dus is het heel goed om daar afspraken over te maken met ouders, maar ook met de meiden zelf. Maar in hoeverre merk jij dat, want je zei net ook al van, waarom gebeurt het nog? Omdat er een gebrek aan kennis eigenlijk mm-hmm. is. Maar in hoeverre weegt kennis zwaarder voor die moeders dan hun cultuur? Of hun eigen moeder of oma die er zo bovenop zit. Ja, het is vaak ook wel heel verdrietig als je erachter komt dat het geen religieuze plicht is. Of he, in gesprekken, ik ben met Sarah samen op de AZC, Sarah Nalije, op de AZC's geweest om eerst met vrouwen, dan met mannen en vrouwen samen te spreken. Dan hebben we het over opvoeden en opgroeien in twee culturen of over seksualiteit. Als je dan vraagt aan de vrouwen, waar begint seksualiteit in je lijf, dan zie je dat er geen kennis van is. En als je vertelt, hé, dat begint in je hersenen. Dus het heeft eigenlijk niet zoveel reden om te gaan snijden in je geslachtsorganen. Dan zie je ook dat vrouwen soms in shock raken en denken, dit lijden is voor niks. Of een islamitische vrouw die naast een andere islamitische vrouw zit binnen de taalkursus en erachter komt dat die islamitische vrouw uit Turkije ook zegt, maar ik ben ook een goed islamiet, ja. Maar ik ben niet besneden. Ja. Dat zijn echt van die dat zijn echt wel aardbevingen voor vrouwen. En je ziet dat bij die vrouwen gewoon ontstaan. Ja, in de groep. We hebben veel groepsgesprekken. Ja. He, dus binnen de inburgering, binnen het AZC, maar ook wel met onze sleutelpersonen. Het zijn medisch-lichamelijke klachten, maar met name ook veel psychische klachten. En ook veel seksuele klachten. En wat zijn dan de psychische klachten? Herbelevingen. Het is natuurlijk, in veel landen word je als klein meisje besneden. Dus als je menstrueert, dat is een moment. Heb je pijn. Ja. En het bloed kan er soms niet uit. Dat wordt getriggerd om terug te denken aan het moment. Er is geen vrouw die niet meer weet dat ze niet besneden is. Ja, maar dat is iedere maand je menstruatie. Dus iedere maand. Dat kan. Ja, het ligt eraan hoeveel klachten je hebt. Ja. We scheren nu alle vrouwen over één kam, maar er zijn zoveel verschillende typen, zoveel verschillende vrouwen, zoveel verschillende vulva's. Maar de klachten zijn ook zeer divers. En van de lichtste vorm tot de meest extreme vorm klachten. En dan bij de geboorte weer, bij seksueel contact. Iedere keer komt die trigger. Soms als men in Nederland is en het taboe wil doorbreken door met ouders of met tante te spreken, komt die trigger van verdriet ook weer terug. Ja. Ouders besnijden dochters uit liefde. Ik hoorde dat Loekna gisteren ook zeggen. Moeders willen het beste voor hun kind. Ja. En als je wordt verstoten, ben je economisch nergens meer. Dus die kennis is echt heel belangrijk. En niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen. Want ja, die worden door hun moeders ingefluisterd. Zoek een vrouw die besneden is en eigenlijk mag je al zeggen van, hey mannen, stop met het zoeken naar een besneden vrouw. Ja, de partner van Loekna was gisteren ook aanwezig, ja. Ahmed. En die vertelde er ook over inderdaad. Je luistert naar 5 dagen over vrouwenbesnijdenis. En ik praat over het waarom met medisch antropoloog Martine Bos en Fahama Said, jeugdbeschermer voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Onze verslaggever Joris Kreugel, die sprak ook een jeugdarts in een AZC, Anke Kempers. En zij legt ook uit aan onze verslaggever waarom het ook nog eens extra beladen is. Op dit moment wekelijks, dat ik toch wel iemand spreek over dat onderwerp. Komen zij er zelf mee? Bij deze meisjes vraag ik of ik over dat onderwerp vragen mag stellen. En dan komt het dus aan bod. Omdat het een gevoelig onderwerp is, daar ga je niet zomaar drop je zo'n vraag. Dus dat leidt je wel in. We hebben eerst een gesprek over allerlei andere minder zware onderwerpen wat betreft gezondheid. En dan op een gegeven moment vraag ik of ik ook iets over vrouwenzaken mag gaan vragen. En dan komt dit onderwerp. Terughoudend? Sommige meisjes wel, maar ze vertellen er ook wel wat over. Sommige meisjes weten het niet, weten niet of ze besneden zijn, weten soms ook niet eens wat het is. En sommige meisjes vinden het denk ik ingewikkeld om over te praten, want in het land van herkomst werd ook niet overal over gepraat. En Anke Kempers die vertelde ook waarom het. Ja, het is natuurlijk al, Martine, een ontzettend moeilijk en precair onderwerp, maar er zit ook nog veel meer achter. Ik denk dat we er nog heel veel in kunnen verbeteren. Door er nog alerter op te zijn, nog meer met ouders te bespreken. Want ik merk wel ook aan collega's van mij dat het soms een onderwerp is wat mensen lastig vinden om te bespreken. Omdat het is niet jouw cultuur, je weet er soms veel minder van. Het is een onderwerp wat misschien best lastig is. Kindermishandeling is lastig te bespreken. Seksualiteit zijn toch ook onderwerpen die wat ingewikkelder zijn. En vrouwenbesnijdenis grenst aan beide. Ja, Anke noemt echt het woord kindermishandeling. Martine, is dat het ook echt, kindermishandeling? Ja, je mag als professional wel dit tot je taak zien, omdat het onder de wet kindermishandeling valt. Nou, het is geen specifieke onder de kindermishandeling, maar er is een specifieke wet tegen meisjesbesnijdenis. En vanuit die optiek kunnen wij ook dat gesprek aangaan en zeggen tegen ouders, God, het is een lastig onderwerp, maar ja, ik wil graag met u hebben over het beleid in Nederland ten aanzien van meisjesbesnijdenis. Ja, en het is dus strafbaar in Nederland. Maar ja, ik sprak Loekna ook nog gisteren en die zei toch ook wel na afloop van de uitzending, ja, je doet ook niet echt aangifte tegen je familie. Dus in hoeverre helpt dat nou, dat dat dan strafbaar is? Ja, het helpt. We hebben een verklaring tegen meisjesbesnijdenis die we mee kunnen geven aan ouders als ze op vakantie gaan. Ja, dat is echt ondertekend door ministers. Door, ja, belangrijke mensen uit Nederland. En daar staat het beleid in Nederland in 7 talen. Ja. En ik merk dat veel mensen met wie ik in gesprek ga zeggen dat is echt ons hulpmiddel. Het is geen stok om mee te slaan, het is een hulpmiddel. Wij kunnen het voorlezen aan onze familie en zeggen, hey, ik als vader, zoals Ahmed gisteren zei, en ik als moeder, zoals Loekna, ik mag niet terugkomen met mijn dochter die besneden is, want dan ga ik de gevangenis in of ik krijg een boete, kan ik mijn kinderen niet opvoeden. Dat is wel echt heel helder voor mensen dan, als ze die verklaring. Ja, nou ja, weet je, de discussie die we nu hebben over cultuur, dat is een lastige. Hè? Dat heb ik ook ervaren zelf in Afrika. Maar een van de sleutelpersonen zei tegen mij... ik zeg ook gewoon tegen mijn familie, dan kan ik niet werken... en dan kan ik ook geen geld naar jullie sturen. Oh ja, praktisch. Heel praktisch inderdaad, ja. Bahama, ja. En wat ik net zei over de, als je in gesprek gaat met elkaar... en ik ben een spreekuurhouder van het Spreekuur voor Vrouwen die Besneden Zijn. Daarin komen vrouwen met hun klachten. En opvallend is dat vrouwen niet vaak weten dat de klachten van vrouw zijn... verschillend zijn van klachten ten gevolge van meisjesbesnijding. Ja. Dus die kennis. Ja, en ook dat mensen, vrouwen die niet besneden zijn... ook menstruatiepijn hebben, ook hoofdpijn. Ook vrouwen die niet besneden zijn soms pijn hebben bij seksueel contact. Dat opent zoveel voor vrouwen. En die gesprekken die zijn heel hoopgevend. Juist ook in die motivatie, laten we ermee stoppen. Ja. En dat strafbaar zijn, ik zeg altijd, die wet is heel belangrijk... maar die laten we die alsjeblieft niet gebruiken. Want afdwingen lukt niet. Dat motiveren van mannen en vrouwen om te stoppen... omdat het niet religieus is, omdat het voor de gezondheid echt een kwalijke zaak is. Ja, en ik vroeg me wel ook af, want het vraag eigenlijk aan jullie allebei, Martine en Fahama. Het is natuurlijk wel, het is al een heel precair onderwerp, concluderen we al. Er zit ook nog heel veel meer achter. En dan heb je ook nog eens die Hollandse cultuur. Dat is een andere cultuur, Fahama. Hoe, ja. Ja, dat is inderdaad een andere cultuur. Want hier mag je het over alles hebben. En je gooit alles gewoon op tafel en heel open. Maar natuurlijk, ja, in een meer collectieve cultuur... gaat het meer over de gemeenschap en elkaar helpen. Dus staat de individu ook niet zo centraal, zeg maar. Ja. En in Nederland wel. Dus dan in Nederland kan je een beetje selfish zijn, zeg maar. Een beetje denken aan jezelf. Maar ja, in andere culturen weer niet. En hoe leg je dat dan uit aan die meiden? Of hoe... Ja, om voor jezelf te zorgen, ja, dat is heel lastig. En ook vraag van, als je vraagt van hoe gaat het met jou en wat vind je leuk? Dat is gewoon een hele moeilijke en beladen vraag al gelijk. Want ja, ze staan er eigenlijk niet zo vaak bij stil van wat vind ik leuk en wat, ja, hoe gaat het met mij en wat wil ik? Want het gaat altijd over wat wil de familie voor mij of de reden waarvoor ze zijn gevlucht. Ja, ze willen natuurlijk weer hun familie hierheen laten komen en weer samen zijn. En dat is ook natuurlijk heel begrijpelijk. Dus ja, ze denken wel altijd weer over ja, het geheel, zeg maar. Ja, maar dat is voor jou natuurlijk ook. Jij kwam als 3-jarige hier dan in Nederland. En voor jou is dat gewoon normaal. Ja, voor mij is het gewoon normaal. Ja, precies. Voor mij is het gewoon normaal. Ook thuis werd er ook altijd gewoon gevraagd van... hey, weet je wel, wat wil je later? En educatie is natuurlijk heel belangrijk. Dus daar werd veel over gepraat. Maar ja... om dat gesprek zeg maar, te doorbreken met meiden die dan hier zijn alleen. Ze hebben gewoon veel meer tijd om te landen hier. En ja, om in gesprek te gaan met elkaar van... hey, we zijn nu hier en natuurlijk ze hebben heel veel problemen waar ze tegenaan lopen. Slapeloze nachten waarschijnlijk. Maar daar kunnen ze dus ook individueel hulp voor krijgen. En dat is wel heel fijn. Ja, en die hulp is er, de nazorg is er. Martine, ja. We hadden net al over dat aantal, 4200... jonge meiden, de komende jaren, de komende 20 jaar. Wat is jouw missie in het vak? Helemaal stoppen met vrouwenbesnijdenis? Is dat haalbaar? Nou, ik werk ook voor VAROZ, kenniscentrum, gezondheidsverschillen. En daarin ondersteunen we professionals. Ga alsjeblieft dat gesprek aan, deskundigheidsbevordering. We hebben veel materialen, we hebben een campagne, recht op nee. Het is eigenlijk allemaal bewustwording. En na bewustwording komt kennis en daarna waarschijnlijk de kanteling. Maar merk je en ik dat... zeg ja, laten we stoppen met meisjesbesnijden. Ja. De wereld uit, alsjeblieft. Ja. Maar laten we maar beginnen in Nederland, Europa. En... Maar merk je dat het werkt al een beetje? Dat het... Ik geloof nooit in druppels op een gloeiende plaat. Ik geloof in een eerste bouwsteentje van de muur. Nou, je hebt het gisteren gehoord. Loepna is één en Ahmed is één. Zodra... Die trekken al het hele land in. Veel mensen zeggen, wanneer ga je met mij mee naar Soedan? Of wanneer ga je met mij mee naar Somalië? Wij willen graag dit vertellen in ons land. Maar ja. Daar rust een taboe op. En hoe doe je dat nou? Dat taboe bespreken. Terwijl de meiden worden ook steeds jonger op het spreekuur. Dat zijn onze beste ambassadeurs. Dat helpt al natuurlijk. 16-jarige meiden die zeggen, ik ben besneden en ik wil het niet. Ja. Martine Bos en Fahama Said, dank voor jullie verhaal in de bus. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgenavond 8:00, dan gaan we het hebben over de hersteloperaties en wat je opties nog zijn als besneden vrouw. Tot morgenavond. Ster.